It's Bob Maneke. Zinanichoka goosebumps, nikisikia jina lako. Mimi nawe uka, kabisa mimi chizi wako. Na kama ni mganga, mzuri huyo mganga wako. So kwa kunipumbaza huku, baby, mami ongeza ubuyu, nizidi kumunya, Tena na sukari guru, utamu nikitafuna, Baby ongeza ubuyu, nizidi kumunya, Tena na sukari guru, utamu nikitafuna, Kama ni pilipili ma, acha ukari ni usikie. Kama ni vita mama, acha adui wanivamie. Kama weni ya sari ma, acha na nyuki wanivamie. Lakini penzi lako baby, acha kidogo lisifungue. No. Zaidi. Nipe, zaidi. Nanyosha mikono juu, kwako mimi nimesarenda. Naona maajabu, sungura kazidi wa ujanja. Nimekuwa zuzu, nimekuwa bubu, nimekuwa mbumbu, baby, nimekuwa zaidi ya nyumbu. Sioni sisiki, baby. Kama ni pilipili ma, acha ukari ni usikie. Kama ni vita mama, acha adui wanivamie. Kama weni ya sari ma, acha na nyuki wanivamie. Lakini penzi lako baby, acha kidogo lisifungue. No. Zaidi. Tena na sukari guru, utamu nikitafuna, Baby ongeza ubuyu, nizidi kumunya, Tena na sukari guru, utamu nikitafuna,